بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية، والحديث رقم 29. والحديث رقم 29 فسرنا بالعربي وبقي لنا شيء. حديث 29 أرما أرك السدرة جزء من ناني بل يارك أنا تاردون يسو بدوك سوي. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم ده يعني تيوي jera joyi snalala jannal hammi sayri obogne wa rasul alayhi salatu wassalam laqad sa'altan azim ki mim ginalati akuli kulinin wa innahu layasirun ala man yassarahu allah ta'ala alayhi o ginara rabbana subhanahu wa ta'ala bi war kisay sayri ginene kisay na kelgi ta'budu allah wa la tushrik bihi shay'an وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أركان الإسلام خمسة يا كوبي، كمعنى محافظة على الفرائض. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. كي باب الخير ويغوي بايدة درس كرتا سيدي دوي كي دا أساغو تاني ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر من الديجي barigi taago nobugo barigi taagro dhirwata sanamihi amudihi wa dhirwata sanamihi barigi taagor barigi budugor barigi nasugor keega nobugo bari berdu kasarigi dinni dingi taagro dingi budugor dingin na sogero kega na bugu wadi bu dingi tagong islam megin ra's al amr al islam dingi tagong islam me na so islam ge na ara kay gene gene ne kega no te kasro islam ge al istislamu lillahi bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'ah والبراءة من الشرك وأهله. إسلام كي الاستسلام لله بالتوحيد معناه إسلام كي توحيد تدون إسلام نه تي أبدا تايدك نو أبو رغاية جيه أبو رغاية تي أبدا تايدك da bayar sauri gaye te guri gaye te karna kidi gaye aame karna kidi gaye siere gaye te aburir islam ge erona ko yega nara shirta jo erne onara ibara no ga e jo no ga da baye ga e ho ga e kuwa soko erona korne sawne ge ki islam انقياد له بالطاعه جن لغي معنى امر ربنا سبحانه وتعالى تجدير دينا وريكسي دي جنا كيغي دينا نغا دينا وانا كي ني ساونا نغا يني نا اسلام نو كيك دي البراء من الشرك جن لغي بمعنى نا تيغو شرك تو ني رغي باراي شيني غا انو وين ني غا تاريبه ني غا junun ni siniga تيغ ادين دا ريغا تي اي نو شرك هر ني رارغي تورا جويني دا اسلام ونا سافر كسو انا غيرو راس الامر الاسلام كي تنور بينيغي اسلام غيغن بودو ونو بوغا اسلام كو بودو كي دياو ناي بودو وون صلاه وعموده الصلاه انا ريغي mana islam ge budu gon sala salaki islam ge budu gne salaki dingi urogne salaki bersatu din sokko beratto do rayega dingirati arake gne ge salaki gne salaber sala sega ye sala gne ra sura فتوكوفي سلاكي غاية سلاكي نرى اوز ادر رغوي سلاكي سلاكي اصقو سلانيري سلاكي رورتوري غيري وابو تكرين ارون سلاسيه سلاسيه سلاسيه ربنا زمانة تعالى قرآن كرر كولي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمن گوی اون صلانن صلاو کرے خشوع کرے گے اوکے نا جائے گی نگن بل خشوع کرے نو گرا کیا کنا نا جائے گی نو او کونے نا جائے گی نگن مرا او کوئی کنا کورو کوئی ما نا جائے گی نگن صلا گے صلا او صلانے رے او که استری او سالانه کرا سالاغو باتی لگای او سالانه ری سالاغو که ری را مسقل ازار را او جور کری اوگای او سالانه ری سالاغ ری را تیمین نگونی که اتب لگای او سالانه او جور رو کامل لوی لگای او که استری او سالانه ری تیک ری او سالاغو باتی لگی tahara gagene yo suru salaki gagene yo rukun go gagene yo kuriya kagene yo yumara gora nagas kuslal yana ba gora nagas tahara gora nagas gara gora nagas o ya salane buruk barakene awreti yagna wa sarere manige te salagre gagene gayo te kuriya korne gayo ki udi salagde salawane salane re teke dia wala iman wa kisne yos wala nurga ke yos wala salawa hida ko na yos wala ujur ga ke na ke yos sagit okina oki ogna ra sala fotokopi surai salane re manege sala sair salane tigi nara oso kor ko jore gi nara ketigi ni o na tur kuri oso ko ona en na o fiso wa hayre ni ge o ja o sura taare bo kuri be kare ikki ikka sana ri gi ni ona fiso wa hayre ni lagu fotokopi sura ki or te vale ko or ne san ge okay dori fotokopi sura ki ge sura ge embang silo salaga begindi sala ber seyi embe go sire gine ge fotokopi sala ke ge fotokopi sura ke gine embe go sire sala seyi oya sala ne ne rogne ne o fotokopi sala ke tene kino ne o gine re sala ne kisiri wadita ya tara go gatte sa ko jaa isu jaa kere ke kuure gine re Allahu Akbar ina ki gini ni ere ko ge aw nay tudu won sala kare yo wala gare yar ga bayo rokor ti do ga da ki kudo suju tu ti do ga da ki kudo ko ire kere nay do ga ki do ara ka kam me sala gni ga kudo o assalamu alaikum gini berga assalamu alaikum ki sala foto ko fi ki di manigi ki sala gni wala ojo rogo akeyo wala hidayah salaki ga keyo wala nurdu an urite yo wala imanu ga zidite yo wala sayfa wa kariya ojor ga keyo dar allah akbar gini shitanu kite salawa dakre tamle ke dekay assalamu alaikum mina o chaw kawdi do ta aner kusra kay ki salane re ye kene o salane kone salane ujuru guti minay ki o boy sala kare uri gini ni sala berga dare gine shitan ga ki te dare gine o mberu sala arna suri shitan duse sokote bare ki te nara to ta sawan Allahu akbar ngene ni duse ki ko wona endo ambe ki keso e gine ewuni duse gie ko warna ki ke gidi ewuni duse gie ko warna ki ke gidi mena taure ni duse boror ni de kay sala ra ni gale ni da o wi ewune na shitanga sala dare gine na ga dare ke na na ra ka suin dar tebe na qadi berro tebe re of doni gi na ya okone nel nasu sala na timina yin o juhutte berere okere dara janer tigini ni iror awne gene ga akke shetan de kobone ki salago jor kamndo yi ore salani lakin ke estere sala sey iror gerege sala sey go khushu kareger ke de go duniya ke gat kare ure yos tuduno uni jarer tie uni afer de tie uni ember tie gene yos sala gene re يوم القيامة نيون عن النار سلاني تربا كرنا من النار سلاني يوم القيامة حياة الآخرة روي نارا عرت النار سلاني سلا خشوك لي تدعون واحد الرسلاني سلا كير ورجل أموده سلا سلا دينغي بدوه سلا سلا سيغي وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله دينغي نسوغوغي جهاد في سبيل الله نسوغي ديغري كي آلي تاقري دينكاغي او جهاد في سبيل الله سايغوي رسول صلى الله عليه وسلم دانا كيري دو توقي تيغنيني دينغي آلي سايري ناسو جهاد في سبيل الله دينغي بيغري نسو قرن نجي أساقه وي آخر جي على أدلك بملاك ذلك كله تيجي نرى إما بركة سجد أساقه كسي سنة كنك قر جماعي نجي لنبوه آخر نوراي تام سكي غوك هانا در كف عليك هذا كي نغير تيجي tam se omar beder kiri dangairti ko faalayka hada manaw tam se ngi dangairti sahabi muaz ibn jabal ge rasul sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah tu dana barikasa dege iru kusum barikasa dege sababtu kulitirwa baritu kasade ba mushkilage kulitide beger kera hasana gatide تربيه دل واغن قال ثقلتك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم اوغ تيغو يوم القيامه ينيني ادراغو غر اجي ترر كو دوكاريغي سناغو اجير سنغي مشكلات تامسيور كغري مشكلات تامسيغي كور مشكلة وكدر وجيني مشكلة كور كدر شرك بالله جريمة برداك كوري يوئر تامسير كسر القول على الله ربنا سبحانه وتعالى بغيرو إرورتي كده يوغي كده ينا ينغا إرورتي كي يوغي كي ينا ينغا إرو بغير حد آي تنغا إرورتي كي كي يو نغا ندخا نغا إرسلو غي قوا كان نغا تامسيغي رويل جريمه اكوره وي ربنا سبحانه وتعالى دينكر ده اوغنيغا سكو تامسير كسا كواغا تامسير كسي خيباغا تامسير كسي نميماغا تامسير كسي fitna ka tamsir kasare shar ka tamsir koyre abadaina so rabbana subhanahu wa ta'ala ne agini ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhal ladina amanu rabbana subhanahu wa ta'ala mu'min iman adur rukuguri mu'min ni uno siere ro jobe ginene mu'min ni le ginene iro jogen unoi u barike sababin iro jog u age ba barike sababe ginene iro jog ittaqullah odara nidiga nena kornidiga barikinu ke sababe ga oke ke sababe ga shiriigi be ga r misqala zarra ti awna raka nane malaka jay su kadibini mani ti kebere wani ona su u barika sababen iro jubara iro ke kasibara ka saw ittaqullah wa qulu u barika sabigene ne iuti ibigi qawlan sadida barigine ra saditi yuguni saditki mana wo bari herre bari hakke bari ojor kede bari shargi ibo bari batelge kasabo bari samba kede kasabo bari kasabe gene ne bari ginara herre kasaw bari hakke kasaw bari ojor kede kasaw bari shargi ga kasabos bari batil sayda ka kasabos bari wi dindu gero ka kasabos rabbana umur ki uta bege bege ni rabbana karo na gidi ya isa na gidi qulu qawlan sadida ulu ki di bege ni yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum yuslih lakum a'malakum ginaligi mano embedunu gui nurdidige rabbana sali sedere khalis sedere ujur kidanara gibiliginara ujur akuler nagari wa yaghfir lakum dhunubakum og bertikira nakusun yer kirana arhama yiro kira kare dindaga menna sera nege mushkila samba go sanne uno umur iroki imara amrene ni kitabege begini ni rabbana subhanahu wa ta'ala tudun warare amma amara sale kidiyege amara sale debe rabbana argebegina ojur aburne kiye sambangnu darar debe do iror hotkina toere ne kiye ke kado iroki ego uno garbegini ni u barike sababin iroju u barike sababegini ni iroju ba barike sababin kelima na ko kasanane ki rasul alayhi salatu wassalam nani inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi an-nar 70 kharifan oge berkene ranara subura naiga ke aqwaimina ere suar suar nere naiga ke agenara hukum ke kemina akure re naiga ber amna kalifiya kalifite ton ner mihim duga kyo bari menni goginara iror kini garo nere oy kane sere niga o ni mi aji menna niga bari gi mina bari mina adi sere niga er kegi mina bari kinne marse na ke kuyde niga ginara bari iru gero dindu be mashi doginara bari ti menni go nere ko gorne ke sare ni bari to sabab ki yer ki diere sabain sanar ke kuwarin taduwa tabarar su gane jiyar yahwi biha fi an-nar 70 kharifan on jiyar ke go ti jiyar kuwari gane ne taduwa sabain sanar on tabarar su gane sabab da san ne kilima na koy kilima gane ra iror gero dinu mai to kera da ruwiri tanakalle fitaye kiyo gaga te gana kiyo tanati akure gakyo mim ziyadar gakyo kegi mina munasib kinaga barkinda ni king mina akwayina mina ere gor suwarega o kunin jimin serenega hal nere er barini kede belgane su bariginere dindu be mashido iror gerognere kilime na koy bara sababtu rabbana subhanahu wa ta'ala ro arhama wa raqatinere kilime bara sababtu sebein senaro ye karegar ke tabaro ta dugo tabaroro sawri wa inna ar-rajul la yatakallamu bil kalima min ridallah oge bariginara iror kirigare dindu kirigare bariginara arabana kirigare dindu kirigare rasuluki dindu gol be machi ginara beginnane kasari lakin kana qina hakikyo mim duga akyo kilima go rabbana kirigare nakoda sababto rabbana subhanahu wa ta'ala ro yani jenner daraja gnara yani daraja kora kora dori izan age kor mushkila ke sair ne dil kilma nakwaro yer ne rore kilma nakwaro arhama yero kere ne gari kilma nakwaro rabbana ro arhama gora no gotti kilma nakko yero gero sabab izan una barika sane yenene yero jona kasa yero tanna kasa malaka ayya kadibini ka gana kilma bigi sabab to ku iru damna ne sawne ga gana kilma ki hisab ke de ga gana kilma ki iru kidan ne ga gana nara una barika sana ne ne iru jona kesa bigi san do rasul sallallahu alaihi wasallam tamsi gana ki dangair tigini ne ne tamsi dangair tigini ashanna be gano ukiar din do so ko tamsi gana ga dangair le yagone no ojur ga hegnar kasal no sujeri ratin tay ta du gai nena tadul kaini tamse gena ke shagale gene ne na onega korna onega no wono gotanne onega kwa kare kasena kine onega ar barinor solmena oke yo mar qiyama gene ne berna gristina obana sameni nu gare same dunia ki kitu ose yo mar qiyama o sameni na kwayo hakka nu guge be ka na retabli rasul alayhi salatu wassalam wa mufallis kino ageba agina rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi go hari leso wa mufallis ni wajib pe gor mal ke yo gore gor mal ke yo bi mufallis na ki mufallis tawin wa mufallis ki o ago yir teedo ma go yir teedo o ki ga aki ke ye ki ga kreye ki ga kinye ye ki ga mal go tebere ye gin o do na ko ga kana dunia agra ke te adigini yoru yo mal qiyamar ka ga gin o kagara yom al qiyamah ginni filan ibn filan gi kitra ye mizan tiga wazni gina kainan nasu wa filan ibn filan bigir madlumna hadra ke gina har gani dunya gira o gina ra imre kene ga tamsi o ye ne ga kisri durwa go dara ge safto sawon ona kite jawa tebere ona kite tigo tebere ona kite tigo tebere nenesu o madru ma burkirin o joro watakni o joro watakni gine ne o joro watakni ge dayo saminu o yu o joro watakni ki dai berre tebere o gara zamba biere ta ki gor ku dure o ra samba ki dinur gender kay nesu ber o yor ki go watakni samba o ki do ga berbo tebere ne sabab dar karne madlum ke kada madlum ge sirar ber aake ge abuni maake ge ber o ti sare ga ge abu ge ina sano lakin tam si zulum ge akure rene ko ba korok ne ge tando kasar tando o hakke tando o ka korna ne tando o durar ne de ne tando te kaso ko asan ki zando tam si no ndanga ti no ne ne naro tiar tiyara go yoror ne ati gindoga gine go ina sala na wene ga ni de go ni sadaka kan gine ki doga o jor ki ne re ini gine ki doga ti nar sesene ne de ke hegen or kasali gar ne gine ne tamse no dangair ti u kana tamse no dangair ti no gine ne ti na ne ge sa ay ne ke hegen or kasal nuru o go ina tamse ke gano ke gur don do ker sal am segna kewur doni do obado durauge ber kana kidanne yunu error kidanne malaikar kede begina ganaga durauge kesun kafir ber e kisando te goy ojur kedalega abur ke sere una ojur ke kena sanna ningene ne am segna dangar tigin hadis tu wigi kebir tokin nasu sallallahu subhanahu wa ta'ala ani